όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία. Η φυγή στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου, δεν ανήκω σε κανέναν, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με εξοντώσεις. Σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με εξοντώσεις. Ο δικός μου ο δρόμος έχει χρόνια διαλέξει, στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη. Ο δικός μου ο δρόμος δεν μου δείχνει αστέρι, για αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι. Δεν μου δείχνει αστέρι, για αγάπη μου δίνει. Μια βαλίτσα στο χέρι.